jag vet inte om det kommer någon mer, men vi börjar nu för att jag har jättemycket att säga idag, så därför så måste vi börja. Jag sätter på mina glasögon för annars ser jag inte min text. Jättekul att se er alla, och idag så ska vi ha ett ämne som egentligen det inte står i vårt program. Det står senare, Blodsförbundet. Men vi kände det att vi behöver ta det tidigare. För det är så en sån central del i Bibeln. Och det blir väldigt mycket mer tydligt. De andra ämnena blir tydligare om man kan och vet vad förbundet innebär. Så därför så tar vi Blodsförbundet redan idag. Och det känns jättespännande. Och när jag har gått igenom det här hemma så blir jag så taggad själv. Liksom, och det är så bra. Det var ju så att jag gick bibelskola 00 uppe på Livets Ord. Så det var ju 18 år sedan. Jag tänkte bara, hjälpa det så länge sedan. 18 år sedan gick jag bibelskola. Och då hade vi bland annat detta ämne, Blodsförbundet. Och jag tyckte det blev en ögonöppnare. Och när jag sen läste i Bibeln så blev det bara wow. Jag såg sådana sanningar mycket tydligare än vad jag hade gjort innan. För att vi tänker oftast inte i förbundstanke i vår tid och i vår västvärlden. Medan många folk gör det fortfarande, men vi är väldigt dåliga på det. Och därför behöver vi liksom få den undervisningen och förstå innebörden av förbundet. Så det ska vi göra idag, men vi börjar med att be tillsammans. Och ni får jättegärna be själva högt också, det är alltid härligt när många ber. Prisa dig far, tacka dig, bara älska dig Jesus. Tacka dig för den du är, tacka dig för allt vad du är, allt vad du har gett till oss. Jag tackar dig för att vi är dina älskade barn, far. Att vi är dina älskade barn. Och jag bara ber om en underbar stund här tillsammans. Där vi får dela ordet tillsammans. Där vi får komma djupare in i dina sanningar. Jag ber att det ska få tränga in i våra liv. Att ditt ord ska få komma in i våra liv och verkligen göra skillnad. För det gör det. När vi tar emot det i tro så gör det det. Mm. För det, då skiljer det verkligen mellan själ och ande. Märg och ben, och att det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Tacka dig för att det är det. Så vi bara lyfter fram ditt ord här idag, och jag ber att det ska bli tydligt för var och en som är här. Helig ande, jag ber att du ska tydliggöra saker för oss. Att du ska verkligen undervisa oss var och en i Jesu namn. Så all ära till dig. Jesu namn. Amen. Jag har skrivit Blodsförbundet här, och det är så här att det är väldigt mycket bibelord vi kommer gå igenom idag, och hebreiska ord och så vidare. Så att det är jättebra om ni faktiskt antecknar, för det är någonting som ni har nytta av alltid sen när ni studerar Bibeln och så. Att gå tillbaka till, titta, och just det, där står det så, och det betyder ju det och så vidare. Så jag uppmuntrar er alla till att anteckna, och har ni inga papper med så har jag här. Så vill ni ha det, och pennor kan vi säkert skaffa fram. Också. Vill ni, du ha då? Jag tar en. Så ni kan dela, ni kan skicka dem neråt. Och sen får ni, den som behöver penna får hitta till. Och är det någon som har penna med sig extra så är det jättebra om ni ger av det. Jag har bara en röd och en blå. Jag tar också igen en penna. Blivit. Tack. Jag har en penna här också om någon behöver. Jag tar gärna en penna. Ja. Alla. Oj. Mycket bra penna. Ja, blodsförbundet då. Det är så här att bibeln utgörs ju av det gamla och det nya förbundet. Alltså GT, gamla testamentet och nya testamentet. Och bibelns klara budskap är, det handlar om Guds väg att försona sig med människan. Guds frälsningsplan. Och det är som en röd tråd genom hela bibeln. Och man kan egentligen aldrig förstå den här försoningens mysterium om man inte förstår att Bibeln är faktiskt en förbundsbok och att det är skriven av en förbundsgud. Att Gud är en förbundsgud. Så gamla testamentet, det talar ju om vad som ska hända. Nya testamentet talar om vad som har hänt. Och om vi kollar ett bibelord, ni kan slå upp det själva, men jag kan bara säga vad det står där i Hebreerbrevet 8:6. Så talar det om att Gud har ingått ett bättre förbund vars ordning vilar på bättre löften än det gamla förbundet. Därför att Jesus är medlaren. Så det pratar alltså om att nu är vi i ett bättre förbund. Men för att förstå varför det nya är bättre än det gamla så måste vi först lära känna det gamla förbundet. Annars kan vi inte förstå liksom, ja, men varför är det egentligen bättre? Så nu kommer vi att göra en liten resa genom gamla testamentet. Och jag får gå rätt så snabbt framåt för att annars hinner vi inte detta. Bibeln talar om blodsförbund. Vad är ett blodsförbund? Det är ju så att de vanligaste, tre vanligaste förbunden runt om i världen idag är ett, är det blodsförbund och det är bland annat äktenskap. Två, måltidsförbund, och det är ju förbund många gånger mellan olika företag eller så, att man gör avtal via, man sitter liksom via en måltid. Edsförbund är det tredje, det är verbala förbund. Och förbund, ja, nu kommer två till, så ni kan komma in här. Så ni inte missar så mycket av förbundsundervisningen. Johanna och Lukas, välkomna. Vi pratar om blodsförbundet idag. Och ni får jättegärna anteckna, så ni kan ge dem också. Och pennor får ni hitta någonstans. För mig själv framskaffa. Precis. Vi har förbund. Vad är förbund? En överenskommelse mellan två parter där man förbinder sig enligt en bestämd överenskommelse. Det är ett förbund. Gamla testamentets ord för förbund är berit, och det är det hebreiska ordet. Jag skriver det här. Det gamla testamentets ord för förbund, det betyder egentligen att skära. Att skära så att blod utgjuts. Bokstavligen betyder det det. Så många grejer här. Jag ska göra en grej. Jag plockar bort en sak här. Första Mosebok 3, om vi går tillbaka till det som hände i Edens lustgård. Så när Adam och Eva hade förbrutit sig mot Gud, så lät Gud ett oskyldigt djur dö i deras ställe. Varför gjorde han så? Jo, för syndens lön är döden. Och att synda mot Gud är att förlora livet. Och det var ju inte så att Adam och Eva dog själva. Sin kropp, alltså att kroppen dog utan anden dog. Det blev ett skal kvar. Men Gud, han låter syndaren få leva. Men ett oskyldigt djur får ge sitt liv, sitt blod istället för Adam och Evas. Så offerdjurets skinn fick överskyla syndarnas andliga nakenhet, kan man säga. man kan säga att de förlorade sin härlighetsdräkt och fick ikläda sig något annat. Deras nakenhet blev överskyld. Och man kan också säga att detta är ett löftesförbund i blod. Ett sätt att säga att Gud på något sätt sa till dem: detta är inte er verkliga dräkt. Ni är inte skapade att likna djuren. Men jag ska återkomma. Jag ska sända någon som ska göra er berättigade till rättfärdighetens klädnad, härlighetsdräkten. Och då vet vi vem som han syftar på där. Jesus. Vad ska du läsa? Det står inte exakt så i Bibeln, men att det är ändå det som Gud menade med att klä dem med detta. Johannes 17:22, där säger Jesus själv: den härlighet som du har gett åt mig, den har jag gett åt dem. Så han tar den härligheten, tar han sen och ger till oss. Gud har ju direkt en plan när människan faller i synd. Direkt kommer han med en plan. Och det kan vi läsa tillsammans i första Mosebok 3:15. Vi har läst det innan, tror jag. Det har vi då läst någon gång. Med kvinnans säd. Men vi läser det nu här. 3:15. Jag ska sätta fiendskap. Gud säger alltså detta till han säger detta till ormen: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Direkt har Gud en plan. Kvinnans säd, han syftar på Jesus. Och för att Gud ska kunna återlösa människan och återställa sin gudomliga ordning, kan man säga, på jorden, så måste synden sonas. Bibeln lär oss att utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse för synd. Så genom, kan man säga, det första djurets blod så gavs förlåtelse, fast som på kredit. Och sen så kommer detta hända återkomma om och om igen i hela Gamla testamentet. Detta är början på det första blodsförbundet mellan Gud och människa. Så återkommer det. Vi ser vidare, och jag kommer inte läsa det nu, men ni kan själva läsa det sen. I första Mosebok 4 så finns en viss förståelse kvar hos den fallna människan för förbundets betydelse då. Vi ser ju att Kain och Abel, de förstod hur det var det här att praktisera förbund genom att offra. Gud såg till Abels offergåva, men han såg aldrig till Kains. Varför inte det då? Jo, det var ju så att Abel, han tog det först för dig hans jord. Och Herren såg till det, men Kain, vad tog han? Han tog en offergåva av markens frukt. Så varför såg inte Gud till Kains? Jo, därför... Alltså jord, menar du inte jorden på marken? Vad sa du? Vad sa du nu? Först för dig av sin jord. Alltså du sa... Jaha, av hans jord. Jag vet inte vad jag sa. Jag menar att jorden, du menar en jord. Ja, hans H-J-ord. Ja. Annars låter det som båda tog på jord. Nej. Av hans, precis, av hans djur. Så att, varför såg han till Abel så inte till Kains? Därför att endast ett ställföreträdande livs blod kunde överskyla människornas synd. Kain lydde inte Gud, utan menade att produkten av hans eget arbete kunde vara nog. Blodet kunde inte ersättas med frukten av människors egna gärningar. Det är så här med blodsförbund. Det har tillämpats genom alla tider i alla möjliga religioner och kulturer. Och det är förvrängda kopior av det som Gud en gång gjorde. För att Satan, han älskar att förvränga allt som har med sann gudsfruktan att göra. Enligt olika källor som jag har kollat så praktiseras blodsförbund i Indien, Kina, Afrika, bland Amerikas indianer och på många öar i Söderhavet. Fortfarande idag praktiseras detta. Och våra gamla vikingar hade det. Just det, det också. I folkens religioner så har blodsförbund tagit perversa former. Blodsförbund är mycket heliga förbund, de mest förpliktigade som mänskligheten känner till. Och jag ska läsa ett stycke från den här boken som handlar just om blodsförbund, om hur folk idag tänker kring blodsförbund, att ni ska förstå lite. Så jag läser här, får ni hänga med. Dr. Livingstone och Mr. Stanley verkade i Afrika i många år. Och under hela tiden hörde de aldrig talas om att ett blodsförbund brutits, vare sig det gällde ett förbund mellan två personer eller två grupper eller stammar. Ett blodsförbund bryter man inte utan de mest fruktansvärda konsekvenser genom flera generationer. Stanley berättar i sin biografi att han slöt 120 sådana blodsförbund med olika afrikanska stammar. Varje gång han ingick förbund måste han skära i sitt kött och ge av sitt blod. Det betyder att han hade lika många synliga märken på sina armar. Till det hörde till saken att såren behandlades med något färgämne så att det förblev synliga minnesmärken och även ett vittnesbörd för andra om att man var i förbund med starka vänner. Dessa som Stanley slutit förbund med var skyldiga att till och med ge sina liv för honom, om så krävdes. Det skulle under alla förhållanden skydda honom så att han utan fruktan kunde gå vart han ville i Afrika. Om någon hotade döda Stanley kunde denna bara kavla upp sina armar och visa märkena som förrådde att han stod i förbund med över 100 stamhövdingar. Det var nog för att hejda fienden som insåg vad följderna skulle bli för honom och hela hans släkt om han gjorde Stanley något ont. Om någon i Afrika bröt ett blodsförbund så skulle hans egen hustru eller hans egen mor eller annan nära släkting döda honom. Han skulle inte kunna komma undan domen. Så heligt är ett blodsförbund bland primitiva folk. Ett blodsförbund kan inte annulleras utan dödsdom, som gäller flera generationer efter förbrytaren. Till barnen och barnbarnen och ännu fler generationer är förpliktade att hålla förbundet heligt gentemot släkten till den som först blev deras förbundspartner. Till blodsförbundets förmåner hörde att man tog ansvar för varandra. Ett sådant förbund är inte begränsat till enbart vissa saker som man kommit överens om. Det innebär att den enes förmåner och tillgångar, ansvar och förpliktelser också är den andres. Man ingår i ett blodsförbund huvudsakligen av tre skäl. Först och främst för det skydd man får. Många mindre och svagare folksammar i till exempel Afrika kunde lätt utplånas av starkare stammar om de inte hade det skydd som en stark stam ger. Vid ett angrepp måste fienden räkna med förbundspartners större styrka och den hämnd han skulle ta. Ett angrepp på en var detsamma som ett angrepp på alla. Det andra skälet till att människor sliter förbund har att göra med trygghet i affärer. Istället för att konkurrera med varandra till motpartens skada ingår de ett förbund för att skydda och bistå varandra i affärsangelägenheter. Och ett tredje skäl är djup vänskap. Om två människor älskade varandra lika mycket som David och Jonathan gjorde, kunde de skära ett förbund och bli blodsbröder, ett speciellt ord för vän när man var i förbund. Ja. Så nu förstår ni kanske lite mer vad folk tänker, primitiva folk tänker om förbund. Välkommen, vi pratar om blodsförbundet idag. Du får jättegärna anteckna, för det är väldigt mycket bibelord och så vidare. Mm. Så varför blodsförbund? Jo, det var ju ett, skydd, två, trygghet i affärer och tre, djup vänskap, kärlek. Kärlek är alltid grunden för ett blodsförbund. Man talar om förbundskärlek. Och hebreiskans ord är chesed. Vad sa du ordet betyder? Vad sa du? Vad sa du att ordet betyder? Förbundskärlek, hebreiskans ord. Förbunds. Förbundskärlek. Okay. Kärlek kan man också säga. Nya testamentets ord, eller översätter chesed med agape. När det gäller primitiva folk så har jag lite exempel på hur blodsförbund kan ingås. Och vanligt var att man skar en skåra i handen. Och sen tog man. Och där har vi seden skaka hand idag. Även här kunde man skära. Och så tar man så. Många folk skakar hand så. Nere i Afrika eller många gånger så gör man så här. Eller ibland gör man mot axeln lite så här. Men det är sådana seder vi har. Kan det vara därför i Etiopien man håller på sin egen också? Ja, just det, för att man inte kanske vill ingå. Nej, jag tänker på att man håller på där man har att man inte vill ingå på mun med någon så håller man. Nej. Ja, det var ju roligt. Då blandas ju blodet och man blir blodsbröder. Ibland kunde man också göra så att man tog och droppade ner blod i en bägare tillsammans. Båda droppade samma vägar, sen drack man. Men så gjorde aldrig hebreerna. De drack aldrig blod. Så vet ni det. Äktenskapet är ju också ett blodsförbund. Och det står om det i Bibeln, både i Malaki 2 och Ordspråksboken 2. Jag kommer inte gå in på äktenskapet så mycket nu, utan bara lite snabbt. Men vi kommer ju ha en hel dag om äktenskapet senare. Vi har ju vissa symboliska, gamla symboliska handlingar kvar från den tiden då vigseln jämställdes med blodsförbund. Till exempel när brud och brudgum skär bröllopstårtan tillsammans. Och så skär ju så här och så matar man varandra. Och då är det liksom, jag kommer in i dig, du kommer in i mig, nu blir vi ett. Och även den symboliska unionshandlingen blir ett verkligt blodsförbund när brud och brudgum förenas på bröllopsnatten och mödomshinnan brister så blod utgjuts. Anledningen till att vi har vigselring på vänstra handen och på ringfingret då, tror man i uppfattningen att just det fingret har en direkt nervkontakt med hjärtat. Och eftersom hjärta har en så avgörande betydelse för kroppens liv så blev också hjärta en symbol för kärlek. Så när vi använder ordet hjärta så menar vi också vårt innersta väsen. När vi ger någon vårt hjärta så menar vi att vi håller inget tillbaka i vår kärlek. Vårt liv tillhör vår make, maka för alltid. Mm. Det var så här att hebreerna ingår blodsförbund och då ska jag bara gå igenom 9 steg hur de ingick blodsförbund. Det första de gjorde var byta mantel. Jag vet inte om jag behöver något skriva byta mantel. Alltså jag säger det så ska ni skriva det själv. Byta mantel. Och vad symboliserade det då? Det var ju att manteln symboliserar personen. Genom denna akt så sa man, jag ställer mitt liv och min egendom till ditt förfogande. Allt mitt är ditt. Allt ditt är mitt. Och därför, efter det så bytte man bälte. Och bältet var inte det att man höll upp i byxorna med bältet på den tiden. Utan bältet hade man i alla vapnena. Och det var det att det symboliserade då att man gav varandra det som representerade styrka och förmåga att skydda varandra. Så man gav... om den andra skulle bli attackerad, då hjälper jag dig och tvärtom. Sen kom nästa och det var djuroffret. Då tog man ett djur och oftast var det bockar eller tjurar. Och så delar man djuret, styckade det längs med kroppen. Så det blev 2 precis likadana delar. Så det var liksom inte en bakdel och en huvuddel, utan man styckade så. Och sen la man djuret. Jag är inte så bra på det. Vi säger att här var en del. Och sen så var det precis likadan del här. Är det en sån stegosaurus? Ja. Så la man stickorna så, de blodiga stycken med ett mellanrum, lite kanske större mellanrum. Och sen gick man en sån här evighetsåtta mellan styckena. Och så började man gå rygg mot rygg här. Så. Ryggen och ryggen. Och så gick man runt. Och medan man gick så uttalade man löfte eller sina olika överenskommelser och så. Så gick man så här. Och så mötte man varandra i mitten. Och då också var det att man åskådliggjorde två saker. Att de dött bort från sig själva och gett upp rätten till sig själva. Och att de börjat en vandring tillsammans som varar tills döden skiljer dem åt. Så det var liksom det som man gjorde. Fjärde var att man skar ett märke i handen och blandade varandras blod. Och det femte var att man bytte eller la till namn. Va? Bytte eller la till namn. Att man kunde lägga till liksom. Så att man blev blodsbroderns namn. Kunde man lägga till en del av det namnet. Vad var fjärde så? Skära ett märke i handen. En sjätte var att man gjorde så att ärret aldrig försvann. Så man la ner någonting, kryt eller vad det nu fanns på den tiden. Och det var ju för att man skulle ha en påminnelse om förbundets ansvar för förpliktelser och kunna titta på det. Och det, ska vi se. Sjunde, inför vittnen uttalar man villkoren för förbundet. Man hade också vittnen som man sa liksom, ja, detta är vad som gäller. Åttonde, förbundsmåltid. Då hade man en måltid tillsammans. Och oftast var det bröd och vin. Med en symbolisk mening lik den som Jesus, Herrens måltid för de kristna. Att man hade liksom, man gav varandra och drack. Och den nionde, sista, var att man reste ett minnesmärke. Oftast var det att man kunde lägga några stenar i en hög och så skvätte man också blod på det. Eller kunde det vara att man planterade träd som växte upp och så hade man det att titta på. Där slöt vi förbund, den platsen och så. Det blev heligt för den. Och först nu, efter alla de här nio stegen, så kunde man kalla varandra för vän. Så man sprang inte runt och sa att jag är vän med den och jag är vän med den. Utan vän var man bara när man har slitit förbund. Så det är många som vi behöver slita förbund med då på Facebook. nu går vi tillbaka. Det var lite så här. Vi ser den av. Bibelns röda tråd plockar vi upp. Försoningsplanen. Där vi började. Tillbaka till syndafallet. Gud lovade ju Vad sa ni? Vad sa du att Bibelns röda tråd var? Försoningsplanen. Gud lovade omedelbart att sända en ny Adam som skulle återställa rättfärdigheten. Och för att detta skulle ske så måste ju Gud få en legal kontakt med jorden. Varför det? Jo, Gud, jorden hade han givit människan. Så han måste hitta en människa som han kunde sluta ett förbund med. Så Gud måste hitta någon som kunde ingå ett sånt förbund som innebar att allt som tillhörde den människan skulle också tillhöra Gud. Om Gud hade en sån rätt så kunde han legalt verka på jorden. Som förbundspartner så skulle han vara skyldig att vara den människans personliga Gud. Jag ska vara din Gud och du ska vara min tjänare. Vem hittar han? Vet ni vem han hittar? Ni som kan. Abraham. Vad sa ni? Abraham. Abraham. Han hittar Abraham. Ja, det är rätt. En halv gudröva. Han sökte efter en pålitlig människa som var villig att ingå förbund med honom, och han hittade ju Abraham. Vem är då Abraham? Ja, Abrahams familj var avgudadyrkare. De bodde i staden Ur, nära Babylon. Det är, idag så är detta i Irak, tror jag det. Ja. Så ni kan tänka, en irakisk släkt, där hittar han. De dyrkade månen. Men Gud kommer till Abraham och han säger, du ska lämna ditt land, ditt hedniska land, och du ska gå till ett land som jag ska visa dig. Alltså förstår ni, Abraham, han gick verkligen i tro. Ja, Naomi, har du en fråga? Hur talade han till Abraham? Alltså, hur kom han till honom? Ja, det står inte exakt hur han kom till honom. Men vad står det? Ni kan slå upp det själva och läsa. Det är ju i första Mosebok, 15, så slutar han ett förbund med honom, så det måste ju vara tidigare. 12. Gud kallar Abraham 12. Ja, han kallar, det står bara nog bara så att han kallar honom. Ja, det står ju hur han kommer. Han sa, men alltså, jag vet inte hur han sa det. Men i alla fall, Abraham trodde på Gud. Han trodde Gud, han trodde hans ord, han litade på honom, och han gick ju ut i tro. Alltså det är en jättehäftig handling han gjorde. Han lämnade hela sin släkt och allt, och så bara går han. Alla människor där måste ha tyckt att han var jättekonstig. Men han gjorde detta. I alla fall, han kom till Kanaans land, och Gud sa att din säd ska jag ge detta land. Och då tänker Abraham, alltså, min säd? Ja, jag är ju barnlös. Han tänker liksom, alltså vad pratar Gud om egentligen? Men han frågar hur? Jag är ju barnlös. Då får han ett detaljrikt svar av Gud. Att han ska få en egen son. Och att släkten ska bli talrik som stjärnorna på himlen. Och ett väldigt mäktigt ord får han. Och det, ni kan jättegärna läsa detta senare. Det är jättehärligt att läsa igenom allt detta själv. Men vi ska läsa en sak tillsammans. Och vi ska läsa när Gud sluter förbund med Abraham. Och då går vi till första Mosebok 15. Från 7 till 10 tänkte jag läsa nu. Sen sa han till honom, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade, herregud, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turturduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom, styckade dem mitt i tid, la styckena mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Mm. I alla fall, han säger, hur ska jag veta detta? Och direkt så när Gud säger till honom, hämta åt mig detta, så förstår Abraham att Gud talar förbundsspråk. Han vet att Gud säger att detta är sant, för det måste vara sant för att löftet beseglas nu i blod. Mm, just det. Och detta är ett väldigt speciellt förbund, för detta är ett särskilt förbund. Det är ny först, ett folk börjar komma ur vilken den utlovande återlösaren ska komma. Gud sluter alltså förbund med Abraham och ett nytt folk. Så genom att han delar de här djuren i två stycken, lägger dem mot varandra, så vill ju Gud verkligen ingå i ett blodsförbund. Abraham vet att detta är det intimaste och heligaste av alla förbund. Han vet också att han har fått makt med Gud. Han kan göra anspråk på den högste. Men det är ett problem. Hur kan egentligen den skapade ingå i ett förbund med skaparen själv? Hur kan han gå evighets den här och möta Gud ansikte mot ansikte? Då ser vi vidare i ska vi se vilken vers det var. Gud låter en tung sömn falla på Abraham. Och han ger ett visdomens ord av stor betydelse. En vad? Tung sömn. Ja. Vers 12. Vi ser det vidare här om vi läser. Herrens, vad ska vi se? Vers 12. Ja. 11-12. När solen höll på att gå ner föll en tung sömn över Abraham. Då kom skräck och stort mörk över honom. Och Herren sa till Abraham, du ska veta att dina efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Där man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Jag ska bara se hur långt jag ska läsa här. Mm. Alltså han får kännedom om sina kommande släktled. Vad ser han sen? Om vi läser 17. Han ser, när solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som gick fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land från Egyptens flod ända till den stora floden Eufrat. Och så alla de här olika jebusiternas land i slutet står det. Vad såg han alltså? Han ser en rykande ugn med en brinnande fackla som kommer fram mellan styckena. Det är alltså någon som har intagit Abrahams plats. Någon som vandrar evighetssymbolens 8. Där han själv egentligen skulle gått. Och sagt alla de här symboliskt sagt att jag dör nu från mig själv. Jag ger upp rätten till mitt liv. Jag har påbörjat vandringen med min förbundspartner. Han ser, det är någon annan som går där. Han ser en brinnande fackla, står det. Och någon översättning säger en flammande låga, en annan en brinnande lampa lykta. Och då vet vi, vem ingår Gud förbund med? Att vi vet att Bibeln säger ju om ordet, ditt ord är mina fötters lykta. Ordet är en lykta, säger Ordspråksboken. Och Johannes evangelium säger att ordet blir kött och tog sin boning bland oss. Så Kristus är ju det levande ordet som nu intagit Abrahams plats. Och han ser även en rykande ugn. Som får fram mellan styckena. Och vad är det? Jo, vi kan läsa i andra Mosebok 19 och 18 att den rykande ugnen, det är Gud fader. Om ni vill slå upp och läsa det, du kan slå upp och läsa andra Mosebok 19 och 18. Hela Sinai, denna Mose uppe på berget. Hela Sinai berg täcktes av rök, för Herren hade stigit ner på berget i eld. Rök steg upp därifrån som röken från en smältugn, och hela berget skakade våldsamt. Mm. Och sen är det Gud som talar med hög röst genom det. Så den rykande ugnen måste ha varit Gud fader. Så förbundet sluts mellan Gud och Jesus Kristus. Jesus är den enda som kunde vara Abrahams ställföreträdande i förbund med Gud. Ja, men varför kunde han inte sluta det bara med Jesus? Varför var han tvungen att ha Abraham? För Abraham var människan som han måste komma ner och sluta ett förbund med en människa för att få den riktiga rätten, legala rätten på jorden. Jesus hade inte blivit människa än. Mm. Men kan det förbundet hålla sig till människor? Sen fortsätter det genom släkt till släkt till släkt. Förbundet är evigt. Det är ett evigt förbund, och det måste vi också poängtera. För det är också viktigt för att Abraham ska kunna gå i tro. Mm. Så måste han ju vara vittne till förbundet som har slutits. Annars har han inget förbund att sätta sig till. Då hade han inte kunnat gå i tro på det sätt han gjorde och prata med Gud på det sätt han gjorde. Ja, precis. Exakt. Mm. Senare i första Mosebok 17 så får Abraham ett nytt namn. Abraham. Och det betyder då fader till många. Det nya namnet menar Gud ska borga för vem du verkligen är. Borga för en rik släkt. En stor släkt. I den tidens blodsförbund så ändrade man sina namn alltid så att det framgick att man tillhörde varandra. Det var ju också så att viktigt är att med namnet så följde gudomlig auktoritet och ett löfte. Gud själv presenterar sig sen i Bibeln som vem då? Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Där han säger alltid så om sig själv. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Så kallar han sig sen bland Israels folk. Han är deras personliga Gud. För han använder deras fäders namn. Tecknet på förbundet, vad blev det för tecken? Det var omskärelsen. Det kan vi läsa i första Mosebok 17:9-13. Kan nästan läsa kapitel 17, för där står ju. Ja, men jag hinner inte läsa hela. Det är jättemycket. Vi läser bara detta här nu, 9-13. Sen sa Gud till Abraham, du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Ni ska skära bort er förhud och det ska vara tecknet på förbundet mellan mig och er. I generation efter generation ska ni omskära alla av manligt kön bland er när de är 8 dagar gamla. Både den som är född i huset och den som köpts för pengar från främmande folk och som inte är din ättling. Den som är född i ditt hus och den som du köpt för pengar ska omskäras. Mitt förbund ska vara på ert kött som ett evigt förbund. Omskärelsen betyder och beseglar förbundet och är ett hemligt tecken på kroppen. Det var inte så att man såg det så jättetydligt. Och en garanti för tillhörighet. Och det var så tidigt som möjligt som man skulle omskäras. Och varför då 8:e dagen? Ja, för det är den första dagen då blodet kan koagulera och såret kan läkas. Det är därför nyfödda barn, om de har blödningsrisk, så ger man dem K-vitamin så att deras blod ska kunna koagulera. För det kan inte göra det de första dagarna på en bebis. Och det visste ju Gud såklart. Olika exempel på personer i Gamla testamentet som förstod vem de var i förbund med. Det är rätt så roligt att se. Alltså det finns jättemånga. Ja, vi... För jag bara säger det som David har sagt så bra. Att hur... Det här blir ju tecken också på att varenda gång som mannen går in till sin hustru och har sex med henne. Att se det här löftet att i min släkt, i vår släktled kommer den. Ja, som... just det. Som Gud berättar om för Abraham. Ja. Att i din släkt kommer den genom vilken alla folk på jorden blev välsignade. Ja, för säden kommer därifrån. Olika exempel på personer i Gamla testamentet som förstod faktiskt vem de var i förbund med. Att de var förbund med den levande guden. Andra krönikeboken 20, ni kan bara skriva det. Men då har vi en jättefantastisk berättelse och man blir så trosfylld när man läser den. Om kung Josafat som var kung av Juda. Och då var det så här att det var många olika folk som är på väg att inta Juda. Men Josafat vänder sig direkt åt Herren för att söka hjälp hos honom. Och han bekänner sig till honom och han påminner Gud om förbundet som Abraham slutit. Och vad svarar Herren då? Frukta inte och var inte förfärad för denna stora skara. Ty striden är inte er utan Guds. Direkt så vet han. Ja, detta är ju mitt förbundsfolk. Och han alltid när en människa, vad ska man säga, gör anspråk på. Eller vad sa du det? Ja. På förbundet så kommer Gud alltid med till hjälp. Och det är jättefantastiskt det här. Han fortsätter. Ni ska inte endast träda fram och stå stilla och se på. Nej, ni ska endast. De ska endast bara träda fram, stå stilla och se på hur Herren frälser er. Kan ni fatta vilken häftig syn detta måste ha varit för hela Josafats armé? Josafat ställer upp män och de lovsjunger Herren. Och jag tycker det är så slag. De bara lovsjunger. Och när de lovsjunger, står där och lovsjunger, så ser de att Herren bara ser till att striden, det blir förvirring bland folket. Så de börjar slå ner varandra istället, de här grupperna. Och jag tycker det är en jättebra bild för oss idag. Att i kaos och allt vad det kan vara runt oss, så lyft blicken, börja lovsjung. Jättebra. David är ett annat exempel. Ni vet ju, alla kan säkert den här berättelsen om David och Goliat. Filisterna som utmanar Israels folk, och Goliat som är 3,25 meter hög och han väger cirka 200 kilo. I första Samuelsboken 17 kan ni läsa denna berättelsen. Och då säger ju David, jag ska faktiskt läsa en bit för jag tycker det är så bra. Men David säger ju, vem är denna oomskurne filisté? Oomskurne. Han talar om, han är inte med i förbundet. Som vågar smäda den levande Gudens här. Han är klart medveten om skillnaden mellan de som var i förbund med Gud och de som inte var märkta med förbundets tecken. Men vi läser faktiskt detta, för jag tycker det är, det är jättebra. Första Samuelsboken 17, 42. Första Samuelsboken 17. När filistén såg upp och fick se David föraktade han honom. För David var bara en pojke, rödkindad och vacker. Han sa till David, tycker du jag är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar? Och han förbannade David vid sina gudar. Sen sa filistén till David, kom hit till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. David svarade filistén, du kommer emot mig med svärd och spjut. Och kastspjut. Men jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Herren ska idag utlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge det filisteiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens och han ska ge er i vår hand. Fantastiskt vilken frimodighet denna pojken kommer ut med. För han vet, vem har han bakom ryggen? Vem har han med sig? Han har ju med sig hela Guds mäktiga hand. Så David stod liksom inte där bara, jag heter det, hoppas du hjälper mig Gud. Och så tog han emot alla förbannelser som filistén kastade, utan han kom ut med frimodighet. Han hade tro på Gud. Han var medveten om sin ställning, han var medveten att han absolut inte var i något underläge. Häftigt va? Hela gamla testamentet är fullt av skuggbilder av något som ska komma. Någon som Herren förbereder människorna med. Om vi går till Moseböckerna igen, till Abraham igen. Och sen så ska vi faktiskt hoppa några generationer framåt. Men Gud sa till Abraham i första Mosebok 17, är vi igen. Det blir mycket där Moseboken nu. Sjutton och sju, om jag läser det igen. Och jag ska upprätta mitt förbund mellan dig, mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det var alltså genom detta förbundsfolk som Gud skulle komma att sända den utlovade återlösaren. Om vi läser första Mosebok 22. 17-18. Så har vi kommit till när Abraham ska offra Isak. Jag läser från 16. Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son. Alltså han har precis visat att han var villig att offra Isak. Jag ska välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst. Så till och med vi blir välsignade på grund av Abrahams lydnad. Är det stort? Abraham är den dominerande personligheten i första Mosebok. Men sen finns det också kortfattade berättelser om andra personer som höll förbundet med Gud heligt. Och det var till exempel, ja, Adam var det ju först. Och sen Noah, Isak, Jakob och Josef. I alla fall, vi hoppar bort. Ni vet att Josef kommer ju till Egypten och sen ser han ju till, han blir premiärminister kan man nästan säga. Han hjälper ju hela släkten att undgå den här hemska hungersnöden som var i Kanans land. Och de får komma till Egypten. Där får de en hög ställning till en början. De är ju släkt med Josef som är liksom, han har en hög position. Och de får bo i en fin del av Egypten, i Gosen. Gud räddar ju hela det här lilla förbundsfolket. De är bara cirka 70 personer när de kommer dit. Men från 70 så blir de miljontals på några hundra år. De blir till slut slavar, vet ni också. Och de blir inte behandlade särskilt bra där. Alltså man kan nästan likna det här med den råhet som drabbade judar under Hitlers tid. Det var liksom ingen lätt tid för folket i Egypten när de var slavar. De börjar ropa till sin Gud. Och nu läser vi från andra Mosebok 2. Nu ska vi se, andra Mosebok 2. Det är så många grejer här. Vad sa du? Andra Mosebok 2, 23-25. Det gick en lång tid och under den tiden dog Egyptens kung, men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp. Och deras rop över slaveriet steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Gud kommer ihåg sitt förbund. Gud väljer Mose. Han förbereder Mose tidigt redan vid, när han är liten. Så får han komma och växa upp hos farao. Andra Mosebok 3 hoppar vi framåt en tid. Och Mose är nu ute i öknen. För ni vet att Mose han lämnar ju Egypten och flyr. Andra Mosebok 3, 5-10. Eller jag ska se hur långt jag ska läsa. Då är det den här brinnande busken som Mose ser. Då sa Gud, kom inte närmare. Ta av dig skorna för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. En plats där det bor kananier, hetiter, amorier, periseer, hivier och jebusiter. Nu har ropet från Israels barn kommit upp till mig och jag har sett hur Egypten har förtryckt dem. Så gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Han kallar Mose. Men vad händer? Ni vet, farao vill inte släppa folket. Och Gud sänder plågor över Egyptens land. Och då kan man ju kanske många tycka, åh fy, vilken grym och vred Gud. Hur kan Gud vara så hemsk och sända plågor över människor och djur? Men då måste vi också förstå att Gud, han sänder förbannelser över Egyptens många avgudar. Människor måste bli övertygade om sin falska religion. Så när det gäller alla de här plågorna så är det egentligen till avgudarna som han sänder liksom plågorna. Om vi tar till exempel blod som kom över Nilen. Nilen blev ett blodhav. Nilen var deras gud. Nu hette guden N-I. Och man gick ner och man tillbad Nilen. Till och med farao gick ner och tillbad. Det var mycket vördad gud. Nästa plåga var ju grodorna. Grodor hade alltid varit en plåga för Egypten och därför hade egyptierna en gudinna som hette Heki. H-E-K-I. Och hennes uppgift var att driva bort grodor. Så det var också för att visa på att Gud är så mycket större. Sen var det mygg och flygor. Och flygor var något som också tillbads i Egypten. Flygguden. Sen var det kreaturen som blev slagen. Kreaturen är den mest värdefulla egendomen. Man tillbar djur som gudar. Liknande man gör i Indien idag. När kossorna går runt och är gudar. Mörker kom sen över landet. Och det var ju så att deras största gud var, vem då? Solen. Ra. Va? Ra, eller Re. Vad hette guden? Den hette... Det har inte jag skrivit här. Ja, det är faktiskt. Ra eller Re. Ja. Men det häftiga med det var att alla Israels barn hade ljus. Så där de bodde var inte solen för mörka. Sen det sista var, den förstfödde i varje familj måste dö. Så som den första Adam måste dö för syndens skull och senare tiden Guds enfödde son. Men det var ju så här att Herren säger att han ska gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött, både människor och djur. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Det var så att farao ansågs vara inkarnation av en gudom och blev därför tillbedd. Så nu var det också denna guden som skulle bli straffad, hans förstfödde. Hittills hade inte Israels barn behövt skydda sig mot något av plågorna, men nu så får de en tydlig beskrivning av hur de ska skydda sig. Och här ville Gud också ge dem ett nytt bevis på betydelsen med förbundet. För att skydda sig så skulle de slakta ett lamm och de skulle stryka blodet över dörrkarmen. Så att dödens ängel bara skulle gå förbi huset. Inte en enda av Israels barn dog. Det var ett noga utvalt lamm och man inspekterade detta lammet i 3 dagar. Det skulle vara helt felfritt. Inget ben skulle sönderslås. Sen skulle man slakta det på en specifik dag, vid ett specifikt klockslag. Och skulle man äta köttet samma natt, stekt på eld, och det skulle ätas med osyrat bröd. Man skulle äta allt. Det gavs en stadga, och den ska jag läsa, jag tycker det är jättebra. Jag läser det här från... Det ska vara ett felfritt lamm. Inget ben ska ni sönderslå. Israels hela menighet ska iaktta det. Det ska vara stekt på eld med huvud, fötter och innanmäte. Ni ska vara omgjordade kring era höfter, ha era skor på fötterna och era stavar i händerna. Ni ska äta det med hast. Blodet ska vara ett tecken, er till räddning. Ingen hemsökelse ska drabba er. Men om blodet inte hade funnits runt deras dörr, som visade att ett liv redan hade getts för dem som bodde där, så skulle också Abrahams barn ha drabbats, så som egypterna. Men lammets blod var deras frälsning. När sedan Israels barn skulle äta påskalammet bakom stängda dörrar, skulle de vara resfärdiga. De skulle inte sova på maten. De skulle ha skor på sina fötter och vara klädda för en lång vandring. Men hur skulle man göra med alla de sjuka och illa medfarna? Slaveriet och tortyren hade gått mycket illa åt många kroppar. Herren hade sagt att de ska konsumera hela lammet, huvud, fötter, innanmäten. När folket åt lammets kött blev alla helade till alla delar. Bibeln säger att Gud förde dem ut. Och det kan ni läsa i psalm 105:37. Gud förde dem ut, och i hans stammar var ingen som stapplade. Ingen var längre sjuk eller lytt. Ingen låg den andra till last. Vilket väldigt under detta var. När vi betänker att dessa människor levt under extremt svåra förhållanden, utsatta för olyckshändelser, slagna av piskor, fysiskt nedslitna av tunga bördor. Men efter denna måltiden var de alla resklara. När de gick ut ur landet fattades ingen i familjerna. De var alla räddade genom lammets blod, och alla hade de lammet stekt på eld i sina kroppar, som gav dem hälsa och kraft från lång vandring. Fattar ni vilken Gud? Och vilken häftig händelse. Alltså vilken... Vad häftigt för dem att få vara med om detta. Vi ska gå in på lagen, men jag vet inte om vi tar paus nu, eller? Vad är klockan? 7 över. Kaffet är klart om en 10 minuter. Men då kanske vi tar paus nu till max halv. Så hinner vi kaffet nu. Kaffet är inte klart. Inte? Ja, då tar jag lite snabbt lagen. Lagen. Det är ett evigt förbud. Kaffe ska vara god. Det behövs mer än under och tecken för att folk ska förstå, och folket i Gamla testamentet, att de skulle kunna förstå Guds helighet, vad den innebar för dem själva i det praktiska livet. De måste lära känna hans karaktär och vad han förväntar sig av dem som förbundspartner. Gud presenterar sig för dem till Mose uppe på Sinai berg. Han ger lagen på stentavlor. Buden framhåller hans karaktär. Det speglar Guds väsen. Och genom lagen så skulle folket förstå Guds helighet och förstå också sin syndiga natur. De hade hittills inte förstått hur allvarligt det var att avfalla från Gud. Men hur ska de kunna umgås med Gud på så stränga villkor? Det var ju inte lätta grejer. Lagen kanske var, kan man tycka, men den var väl rätt så lätt. Man ska inte stjäla och döda och så vidare. Men sen var det ju rätt så många regler också. Vad det nu brukar säga, 613 regler. Och det var rätt så konstiga regler. Hur ska de kunna umgås med Gud på så stränga villkor? Det var helt omöjligt. Och det var just det som de måste inse. Paulus, han skriver Romarbrevet 7:7. Vad skriver han? När lagen kom fick synden liv. När lagen kom fick synden liv. Lagen skulle göra klart för dem att det var omöjligt för dem att upprätthålla relationen mellan Gud utan hans speciella nåd. Lagen får syndaren att inse att han behöver Guds bud som ledljus för att kunna bli kvar i gemenskap med honom. Lagen är uppdelad faktiskt i tre delar, tre huvudpunkter kan man säga. Ett, det är befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Det är den första huvudpunkten. Två, lagar om Israels sociala liv. Lagar om Israels sociala liv. Och tre, lagar som styr Israels religiösa liv. Det sista är Israels religiösa liv. Sociala liv, religiösa liv. Den första var befallningar om Guds rättfärdighetsvilja. Du säger när kaffet är färdigt då. Den sätter igång. Vad var det första? Befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Så budorden skulle alltså göra människorna medvetna om sin synd så att de lärde sig att skynda till nådens tron för förlåtelse och undkomma den förbannelse som drabbar de otrogna i förbundet. Hänger ni med? Nej. Nej, det är inte. Jag börjar bli gammal. Jag är så gammal är det inte. Snart pensionär. Nej, men vad sa du? Sociala och religiösa, vad var det tredje? Det första var befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Två, lagar om Israels sociala liv. Och tre, lagar som styr Israels religiösa liv. Vad var ettan, sa du? Amen. Befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Befallningar om... Som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Befallningar som gäller Guds rättfärdighetsvilja. Kan jag få kopiera dina anteckningar? Ja, de är faktiskt bra. Tabernaklet kommer vi till det sen. Men jag tänker att den tar vi faktiskt vid fikat. För jag ska rita upp det. Jag kan rita den nu här så hinner jag det. Jag ska rita upp hela tabernaklet. Sen ska vi gå igenom det. Wow. Okej. Okay. Vi tar en paus. Och sträcker på oss och så vidare. Och sen är ni välkomna tillbaka. Hur gör man här? Pausa.